Obiect, s-a luat act de aceste demisii. Ele sunt irevocabile. Miniștrii vor să rămână la butoane pentru a semna acte ilegale în perioada următoare, sunt de părere cei de la USR, în vreme ce liberalii își doresc alegeri anticipate. Partidul Național Liberal este pregătit în orice moment să-și asume răspunderea guvernării. Românii care trăiesc, lucrează și studiază în Marea Britanie sunt bineveniți și după ieșirea Regatului Unit din spațiul comunitar. Șefa guvernului de la Londra a spus că cetățenii europeni care trăiesc în Marea Britanie pot primi, după 5 ani, drepturi egale cu britanicii. Și Uniunea Europeană va adopta o legislație specială pentru a combate apariția și propagarea terorismului pe internet. Europa FM, ora 7. Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, bun găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Situație nemai întâlnită la Palatul Victoria. Guvernul susține că demisiile miniștrilor nu pot fi retrase pentru că aceste cereri sunt lipsite de obiect. Ca o formă de protest, majoritatea miniștrilor și-au depus demisiile înainte de moțiunea de cenzură. După moțiune, 20 din cei 27 de miniștri ai cabinetului Grindeanu au anunțat că și retrag demisiile pentru a asigura, spun ei, stabilitatea în ministere. Invocând un articol din legea de organizare a guvernului, purtătoarea de cuvânt a instituției, Alina Petrescu, spune că acest lucru este imposibil. Aceste 20 de cereri de retragere a demisiei sunt însă lipsite de obiect. În toate cele 20 de documente care sunt tip, textul este identic, este trecut și numărul de înregistrare al demisiei de la cabinetul primului ministru. În momentul în care cabinetul primului ministru și secretariatul general dau un număr de înregistrare acestor documente, pun eu o întrebare retorică, s-a luat act că aceste documente există? S-a luat act de aceste demisii. Ele sunt irevocabile. Alina Petrescu a adăugat că în acest moment miniștrii sunt interimari și pot veni la muncă. De altfel, mare parte din ei și-au exercitat atribuțiile și înainte de moțiunea de cenzură votată miercuri de Parlament. Purtătoarea de cuvânt a guvernului a precizat și cum arată cererea de retragere a demisiei, copy-paste, doar numele fiind schimbate. Multe dintre ele conțin și aceeași greșeală gramaticală. Există și un paragraf de încheiere identic. Demisia subsemnatului a fost o demisie deliberată, fiind o formă de protest. Consider că vacantarea funcției de membru al guvernului, ar fi trebuit să scrie, intervine doar de la acest moment prin publicarea moțiunii de cenzură în Monitorul Oficial. Printre miniștrii care nu au depus cereri de retragere a demisiei sunt Șerban Valeca de la Cercetare, Carmen Dan de la Interne și Lia Olguța Vasilescu de la Muncă. În opinia senatorului USR Vlad Alexandrescu, miniștrii demisionari ar fi renunțat la acest gest pentru a putea semna acte ilegale. Este o poveste din Iliev și Petrov. Știți că era un roman foarte en vogue în perioada comunistă. Un cabinet care este demis prin moțiune de cenzură a propriului partid, un cabinet în care miniștrii și-au dat demisia înainte care să fie demis, un cabinet în care miniștrii revin acum și își retrag, își smulg demisiile de pe masa premierului, cu dorința neapărat de a se crampona de funcții și de a rămâne la butoane, de fapt, pe perioada zilelor următoare, pentru a mai semna tot felul de acte și de ordine de ministru și de hotărâri de guvern, care din punctul nostru de vedere, în momentul de față, sunt cu totul ilegale și ilegitime. În schimb, de la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis califică discuțiile pe această temă drept artificiale. Cabinetul Grindeanu trebuie să-și vadă de treabă până când un nou guvern va fi instalat. Klaus Iohannis a fost întrebat dacă va semna cele două demisii trimise deja la Cotroceni, cea a vicepremierului Sevil Șaide și cea a ministrului de interne Carmen Dan. Am văzut că a apărut o mare discuție mare despre demisie. Este inutilă. Un ministru este în funcție până când ori îl eliberez prin decret, ceea ce n-am făcut încă, sau se validează un nou guvern votat de Parlament și atunci activitatea vechilor miniștri încetează din oficiu. Deci toată discuția este artificială. Cred că este evident pentru toată lumea că nu o să mă apuc să numesc miniștri pentru două zile. Așa ceva nu se face. Cei care sunt pe funcție n-au decât să-și vadă de treabă până când clarificăm chestiunea noului guvern. Consultările cu partidele parlamentare pe tema formării viitorului guvern încep luni la Palatul Cotroceni. Șeful statului a evitat să spună dacă va desemna un premier din partea PSD-ALDE. Pentru a ajunge la alegeri anticipate, trebuie să intrăm mai întâi într-o criză profundă și eu în niciun caz nu-mi doresc așa ceva. Dar, sigur, ele nu pot fi niciodată excluse și, în fond, aici depinde foarte mult de voturile din Parlament. Am văzut că în țară se fac tot felul de scenarii, tot felul de politicieni îmi dau sfaturi cum să numesc și pe cine să numesc. În realitate, aceste lucruri despre cine are sau nu o majoritate se stabilesc prin vot. Scenarii fac și liberalii. După căderea guvernului Grindeanu, PNL susține că va încerca să formeze o nouă majoritate parlamentară. Partidul va purta negocieri cu toate formațiunile politice, mai puțin cu PSD. Înainte, acestora vor avea loc consultări cu liderii din țară, a declarat liderul liberalilor, Ludovic Orban. Formula preferată de colegii mei este formula anticipatelor. Partidul Național Liberal este pregătit în orice moment să-și asume răspunderea guvernării. Cu cei de la ALDE sunteți dispuși să discutați? Cu siguranță că vom discuta, pentru că fără ALDE sau parte din ALDE nu se poate construi o majoritate parlamentară. Așadar, luni vor fi consultări maraton la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier. Administrația prezidențială a publicat orarul discuțiilor. Spre deosebire de alte consultări, acum toate partidele parlamentare sunt chemate în aceeași zi. Ascultați știrile Europa FM. Ne așteaptă un sfârșit de săptămână cu temperaturi tropicale, mai ales în sudul țării. Pentru București, meteorologii au emis o informare de disconfort termic valabilă de la ora 13 până mâine dimineață. La prânz, temperaturile vor ajunge la 34-35 de grade, spune Gabriela Băncilă de la Administrația Națională de Meteorologie. Disconfortul termic va fi în creștere, odată cu creșterea valorilor termice, estimând o temperatură apropiată de pragul caniculei, în jurul la 34 de grade, posibil 35 în centrul orașului, și coroborată cu umezala din aer, vorbim despre posibilă atingere a pragului critic de 80, a indicelui temperatură umezală. Și săptămâna viitoare temperaturile se vor menține aproape de pragul de caniculă în capitală, nici noaptea nu va fi mai bine. În cursul nopților valorile termice coboară sub 20 de grade, dar cel mai probabil, începând de luni dimineață, acest lucru să nu se mai întâmple în București, cel puțin în cartierele din centrul orașului, unde minimele termice se vor menține peste acest prag de 20 de grade, ceea ce caracterizează o noapte tropicală, adică o diferență destul de mică între temperatura din cursul zilei și cele din cursul nopților. În aceste condiții, la Primăria Capitalei a fost convocat comandamentul pentru caniculă. Primarul general Gabriela Firea a anunțat ce măsuri vor fi luate în această perioadă. Este vorba despre amplasarea 20 de corturi anticaniculă în cele mai aglomerate puncte ale capitalei. De asemenea, am discutat cu reprezentanții conducerii RATB, care vor lua toate măsurile astfel încât să fie cât mai puține mijloace de transport în comun care nu au aer condiționat și, de asemenea, să se ia măsurile care se impun pentru ca timpii de așteptare în stațiile RATB să scadă în această perioadă de disconfort termic. Românii care trăiesc, lucrează și studiază în Marea Britanie sunt bineveniți în continuare în pofida Brexit, dă asigurări ambasadorul Marii Britanii la București. Iar la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, premierul britanic Theresa May anunță că cetățenii europeni pot primi, după ce trăiesc în Regatul Unit timp de 5 ani, drepturi egale cu cetățenii britanici. Condiția este ca și britanicii care locuiesc în spațiul comunitar să fie tratați la fel. Are detalii Ciprian Ioana. Negocierile pentru Brexit au început în această săptămână și așteptăm o relație bună între Marea Britanie și statele din Uniunea Europeană. Ieșim din Uniunea Europeană, dar nu ieșim din Europa, a spus ambasadorul Marii Britanii la București. Paul Brummel s-a arătat încântat și de faptul că mulți studenți români își continuă studiile în regat, în pofida tensiunilor din mediul politic. Dincolo de declarațiile diplomatice, șefa guvernului de la Londra a spus că cetățenii europeni care trăiesc în Marea Britanie pot primi, după 5 ani, drepturi egale cu britanicii, cu o condiție însă, și cetățenii britanici să fie tratați la fel în statele membre UE. În Marea Britanie trăiesc în acest moment peste 3 milioane de cetățeni care au statut de imigranți. Pe de altă parte, Angela Merkel a spus că lasă detaliile în grija echipelor care negociază Brexit. Cancelarul Germaniei a cerut totuși ca drepturile cetățenilor europeni din Regatul Unit să nu fie încălcate. Tot la Bruxelles, președintele României se întâlnește peste câteva ore cu liderul francez Emmanuel Macron. Unul dintre subiectele de discuție va fi accesul României în spațiul Schengen. Între timp, liderii statelor membre au convenit, Uniunea Europeană va adopta o legislație specială pentru a combate apariția și propagarea terorismului pe internet. Forul european le cere magnaților internetului, inclusiv proprietarilor de rețele sociale, să dezvolte cât mai rapid instrumente care să permită blocarea oricăror mesaje ce incită la violență. Anca Grădinaru transmite de la Bruxelles. Liderii europeni au convenit să lupte de urgență cu radicalizarea online, așa că au hotărât să acționeze coordonat. Este vorba, în primul rând, de realizarea unui schimb de informații mai bun între autorități, poliție și magistratură, dar și alți parteneri de încredere. Apoi, industria online va trebui să lucreze cu Uniunea Europeană în vederea dezvoltării unor tehnologii pentru depistarea și eliminarea automată a conținutului care incită la comiterea de acte teroriste. Facebook a anunțat că lucrează deja la așa ceva. Toate acestea ar trebui completate de măsuri legislative relevante la nivelul Uniunii, dacă se va considera că altfel nu se poate. Și probabil că așa se va întâmpla din moment ce toată lumea de la nivelul conducerii Uniunii Europene a constatat că teroriștii comunică pe rețele criptate, iar accesul la probe electronice este esențial. Cât privește planul de dezvoltare a unei apărări comune, liderii europeni au stabilit că în 3 luni fiecare stat va trebui să vină cu propuneri concrete privind participarea la structura permanentă de cooperare militară. Vorbim aici inclusiv despre potențiale misiuni ale grupurilor de luptă, grupuri formate din batalioane ale țărilor membre ale Uniunii, care să nu interfereze însă cu misiunile NATO. Potrivit președintelui Klaus Iohannis, și România are de gând să participe la acest plan, dar nu are încă o ofertă conturată. De la Bruxelles, pentru Europa FM, Anca Grădinaru. Știrile Europa FM la final. Ne așteaptă un sfârșit de săptămână cu temperaturi tropicale, dar și furtunii de vară în Maramureș, Transilvania, Crișana, Banat și Moldova, precum și în zonele de deal și de munte din restul țării. Va ploua torențial, vor fi vijelii și căderi de grindină. În sud-vest și sud, după amiază, disconfortul termic va fi ridicat, iar temperaturile maxime vor ajunge la 36 de grade izolat. Raluca Hadmanu, știrile Europa FM, mulțumim! Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Germania și Chile au remizat 1-1 în grupa B a Cupei Confederațiilor. Deținătoarea Cupei America a deschis repede scorul în minutul 6 prin Alexis Sanchez, iar știind de la egalat înainte de pauză pentru campioana mondială. Cele două reprezentative au câte 4 puncte. În celălalt meci, Camerun și Australia au remizat de asemenea 1-1 și au câte un singur punct. Doi fotbaliștii trecuți prin Liga 1 au fost titulari în selecționata africană aseară, în Gadeu fost la FC Botoșani și ex-dinamovistul Fai. Astra Giurgiu a câștigat al doilea amical jucat în cantonamentul din Slovenia, 3-0 cu echipa locală Triglav Crani, nou promovată în prima ligă. Nicoară, Balaure și Vâlceanu au marcat golurile echipei pregătite de Edi Iordănescu, iar Marchinhos a ratat un penalti spre finalul meciului. Amintim, Astra a pierdut luni prima partidă de pregătire 2-4 cu Trepța 89 din Kosovo. Fostul antrenor al Rapidului, Marian Rada, va fi secundul lui Mircea Rednic la formația belgiană Royal Excel Mucron. El îl înlocuiește pe Mihai Teja, care a îndeplinit acest rol în sezonul încheiat. Rednic le-a transmis jurnaliștilor locali că a fost campion cu Rada în România, la fel cum și cu Teja a câștigat un titlu în Liga 1. Horia Tecău și Jean-Julien Royer s-au oprit în sferturile de finală ale turneului de la Halle. Ei au fost învinși de cuplul format din francezul Fabrice Martin și spaniolul Albert Ramos Vinola, să scor 7-6-6-3. În competiția de simplu, Roger Federer l-a învins în turul al doilea pe germanul Misha Zverev 7-6-6-4, iar un alt veteran, Florian Mayer, numărul 134 ATP, l-a eliminat pe francezul Luca Puy, proaspăt campion la Stuttgart, scor 6-7-6-4-6-3. Ce spui, mă, George? Unde e antrenor Marian Rada? În Belgia. Unde e? Unde e? La ce echipă? S-a emoționat, George. Unde e? Unde e? La Mucron. Unde e Nea Mircea Rednic? La cum? Royal Excel Mucron. Așa. Macron? E de reținut. Care Nea Mircea a evitat retrogradarea sezonul trecut și a primit bonus încă un sezon. Și a zis, hai să vă și un secund. Hai să vă schimb secundul, să vă arăt alt secund. Mamă, nu mai țin pe ce așteaptă, nu? Pe oamenii ăștia. Marinuș. Mucron ăștia. Nu. Liga 5-a. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. ascultăm Dua Lipa, 7 și 17 minute. Cred că așa a zis și domnul Ponta. Dom'le, Ponta, ăsta e periculos rău, Vlad. Da, de ce? Băi, s-au luat 20 de miniștri după el și au făcut copy-paste. A, pe demisii. Pe demisiile alea, mă rog, retragerea demisiilor. Da. Deci eu a despriat cât a stat Ponta la guvern secretar general, 3 zile. I-am învățat Victor. 2-3 zile. Uite, mă, așa se face. Ați văzut, oameni buni, ați văzut ceva mai penibil? V-ați fi imaginat ceva mai penibil? Apropo, decât da, era previzibil. Acestor demisii, ce să fie previzibil? Ca tot să fie ca oile. E ceva inimaginabil. Nu, să facă același lucru. Nu mi-aș fi imaginat niciodată ce poveste de un ridicol, nici măcar nu mai e ridicol. Este de un penibil, jalnic. Deci toată lupta asta venită dinspre... Adică, credeam că distracția s-a terminat. După ce a trecut moțiunea de cenzură, am zis, ok, acum în sfârșit intrăm pe procedură. Nu poate să mai apară ceva la fel de tare. Ce să mai apară? Gata, se fac negocieri, urmează desemnarea unui nou prim-ministru, vot de investitură, la revedere, pa. Și a apărut chestia asta. Asta dovedește că Dragnea n-are mai multe butoane, să știi. Adică nu sunt butoane pentru fiecare dintre ei. Nu, are un off. Are un singur buton. Da. Măi, am citit odată o mărturie, uite, nu mai știu unde, la un gazetar, un jurnalist pe Politic. Cum își selectează domnul Dragnea colaboratorii apropiați? Îi trimite de la primele întâlniri. Deci întâlnește pe cineva și se gândește că ăsta ar putea fi un tip, uite, cu care ar putea colabora. Dar vrea să vadă dacă poate avea încredere în el. Așa. Și îl trimite după țigări. La propriu. Îl trimite după țigări. Și dacă simte vreo ezitare, vreo mormăială, ceva, renunță. Înseamnă că nu e omul pe care îl caută. Bun, eu multă vreme am privit așa cu scepticism povestea asta. Am zis, e prea frumoasă ca să fie adevărată. Dar văzând ce se întâmplă, mi se pare mai mult decât plauzibilă. Mi se pare aproape sigură. Da. Cred că are baxuri de țigări cumpărate. Măi, sunt miniștri ai guvernului României. România nu este o țară, totuși, de lumea a treia. Nu e o țară bananieră, cum se spune. Este o țară membra Uniunii Europene. Suntem europene. Avem, totuși, cât de cât 30 de ani de democrație.